دین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے وعامل الصالحات اور کام کیے بھلے داخل کریں گے ہم ان کو باغات میں تجری من تحتہا الانہار بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں ہمیشہ کے لیے وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق ہے فمن اصدق من اللہ قیلا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قیلا اطلوئے بات کے یہاں پر تھوڑا سا ایک مسئلہ چلا ہے امکان کذب کا امکان کذب اس کا صرف عنوان رکھ لو یہاں بات نہیں کروں گا ابھی ترجمہ کرتے چلو بات کا وقت نہیں فمن اصدق من اللہ قیلا لیس بے امانیوکم نہیں ہے تمہاری امانی وہ امانی ہوئی ہے جو اوپر امیدیں شیطان بدوا رہا ہے اور نا امیدیں اہل کتاب کی من یعمل مطلب ہے تمہاری تمنائیں اور منصوبے اور خیالات اور اہل کتاب کی تمنائیں اور منصوبے اور خیالات یہ کوئی چیز بھی نہیں اصل قانون یہ ہے کہ من یعمل جو عمل کرے گا برا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا نہیں پائے گا واسطے اپنے سے اللہ کے سوا بدیجن کوئی حمایتی اور نہ مددگار ومن یعمل بشارت اور مدار نجات کا بیان ہے اور جو کچھ کرے گا کام اچھے من ذکرن مذکر سے اور انثی یا مؤنث سے وہوا مومنن شرط قبولیت عمل بشرط کے ایمان والا ہو فاولئک پس وہی لوگ ہوں گے داخل ہوں گے جنت بھی اولئک یدخلون الجنہ یہی لوگ ہوں گے داخل ہوں گے جنت میں بلا یظلمون اور نہیں ظلم کیے جائیں گے نقیرا تل برابر نقیرا تل کے برابر یعنی ذرا بھی ومن احسن دینا دراصل یہاں پر یہودیوں کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے جو کہتے تھے لن یدخل الجنۃ الا من کان ہودا یہی ان کی تمنا تھی کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے اسی طرح عیسائی تو اللہ نے قانون بیان کیا کہ دعووں سے کچھ نہیں ہوتا جنت جانے کا قانون ہے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن جو نیک عمل کرے صرف نیک عملوں سے بھی نہیں ہوا مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو بس وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں ومن آسان دینا اور کون بہتر ہے عزو دین کے اس آدمی سے اسلم وجہہ للہ اس طرح کی آج گزر گئی بقرہ میں بھی اسلم جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ صرف اللہ کے لیے وہوا محسن اس کا مطلب اسلم وجہہ للہ یعنی توحید قبول کی وہوا محسن یعنی مخلص بن کے مخلص اخلاص بھی حاصل کر لیا وتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور تابعداری کی ملت ابراہیم حنیف کی وتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور بنایا اللہ نے ابراہیم کو خلیلا خالص دوست خلیلا فللہ ما فی السماوات جہاں خلت ابراہیم پر بھی انشاءاللہ آئے گا مقام فللہ ما فی السماوات خلاصہ ملت ابراہیمیہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ تو پکار کے لائق بھی فللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور ہے اللہ پاک ہر چیز کو گھیرنے والا بعتبار علم کے یہ بیست تک تو نہ کا دفع شبو ہے کہ دو احکام رعیت اور دو احکام سلطانیہ کی تدبیر آ رہی ہے. یہ رعیت کے حکم ثانی پر تدبیر ہے اور جو پہلے احکام گزرے تھے اسی کی تدبیر ہے. یس تب تونا کا معنی پکا حکم پوچھتے ہیں تجھ سے. استفتاء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکا حکم. اور فتویٰ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ پکا حکم, مضبوط حکم. اس لیے فرمایا کہ تجھ سے پکا حکم پوچھتے ہیں. پھر نساء عورتوں کے بارہ میں, عورتوں کے بارہ میں قل اللہ فرما دیجئے اللہ یفتیکم, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اللہ یفتیکم یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, اللہ یفتیکم اللہ نے پکا فیصلہ دیا ہے ان عورتوں کے بارے میں. کہاں؟ وما یتلا علیکم فی الکتاب, اور جو پہلے آپ کو بتا دیا شروع صورت میں عورتوں کے بارے میں بری فتویٰ, جو شروع صورت میں ہم نے بیان کیا یتیم عورتوں کے بارے میں. سمجھ آئیے بات؟ وہ جو نہیں دیتے ہو تم ان کو جو لکھا گیا واسطے ان کے, اور ترغبونا اور رغبت کرتے ان سے نکاح کرنے کی, مطلب ہے کہ ان کے حقوق پورا کرو. تفصیل الکتاب اول صورت میں گزر آئی, بند کے روپ مہتابت یاد ہوگا نا, ہاں اس کے انتخاب ساری تفصیل گزر آئی. مسئلہ ہوئی ہے بل مستضعفین من البلدان, اور وہ جو اطف ضمیر پھیرنا پر وہ جو کمزور ہیں بچے ان کے آکام, اور دیکھے تم تو یہ کمزور بچے کون ہیں, بہت تفصیل دیا ہے. یعنی کھڑے ہو یتامہ کے لیے بالقسط کے ساتھ انصاف کے, یتیموں کے ساتھ انصاف کرو. تفصیل ما کتب اللہ گزر گئی. اگر کوئی عورت ہے خافت من بالہا, ڈرتی ہے اپنے بال سے, بال کس کو کہتے ہیں؟ خامن کو. نشوزن سرکشی سے یا اعراضن اس کی بے رخی سے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, دونوں پر یہ کہ صلح کر لے آپس میں. صلحن صلح کرنا, بس صلح خیر, اور نزاع اور فراق سے صلح کرنا بہتر ہے, یعنی خیر خائی اور بہتری. اور حاضر کیے وہ زیرا تل انفسوں, اور حاضر کیا گیا ہے نفسوں کو بخل. یہ صلح نہیں ہوگی کیونکہ ہر آدمی کو لالچ ہے کچھ مال مل جائے, ہر آدمی کے ساتھ بخل ہے. بہن تو سینو یعنی حقوق معاف نہ کراؤ احسان کر کے, بس تک اور ڈرتے ہوئے بچتے ہوئے نشوز و اعراض سے بچ جاؤ, تو بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیرہ, اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے عدل کرنے کی درمیان عورتوں کے. ولو حرستم, اشکال تو زبردست ہے. اللہ نے فرمایا بلن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء, اور پیچھے کیا ذکر کیا تھا؟ فن کے ہوں ماں, آگے مسنا آگے این خفتم اللہ تعدلوا, جہاں سے بعض لوگوں نے لیا کہ وہاں اللہ نے معلہ کیا ہے دو دو کو, تین تین کو, اور جہاں لن تستطیع اوپر کہہ دیا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے, تو دونوں ایتوں کو ملاؤ تو ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتے. کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ پریشانی نہیں ہے تو آگے چلو. وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اگر خوف کرتے ہو نا, انصاف نہ کر سکو گے, اس چیز کا تمہیں خوف ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے, اور اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر متنا بسلا صاحبہ روبا. اور یہاں پر حکم لگایا لن تستطیعوا ان تعدلوا, ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے عدل کرنے کی, تو دو دو تین تین چار چار مقید تھی قید کے ساتھ کہ عدل کر سکو, یا پر بادی عدل کر ہی نہیں سکتے. تعارض آیا کہ نہ آیا؟ زبردست اشکال ہے. جواب یہ ہے کہ وہاں جو عدل ہے وہ مصافات فی سلوک والمعاملہ ہے، اور جہاں جو عدل ہے یہ امور غیر اختیاریہ میں دل کے ساتھ معاملہ ہے، دونوں کا فرق ہے. وہاں فرمایا عدل کرو باری میں، نان نفقہ میں، امور اختیاریہ میں بھی، کپڑوں میں، رہائش میں، نان نفقہ میں، سالن روٹی میں، جوتے اور وغیرہ میں، یہ سب کیا جو تمہارے امور اختیاریہ ہے. اور جہاں پر اب جب دو تین بیویاں ہوں گی سب کے ساتھ برابر تو محبت نہیں ہو سکتی نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر ویسے عقل کا تقاضا بھی ہے کہ ایک ہو بڈھی 50 سال کی اور ایک 20-25 سال کی ہو، اور دونوں کے ساتھ وہ ایک طرح کی محبت ہو، اور اسی طرح ایک بالکل ہو رنگ کی بالکل کوچی کالی کٹوی اور دوسری کچھ اچھی ہو، اور دونوں کے ساتھ کیا محبت برابر ہو، علاقے کا بھی فرق ہے، مزاج کا بھی. تو یہاں ان امور کو ذکر کیا ہے جو امور اختیار میں نہیں ہیں، ان میں اگر انصاف ہرگز نہیں کر سکو گے. باقی رہ گیا معاملات میں، وہاں وہ معاملات کی بات امور اختیاریہ کی تھی. انتا دلو بین النساء فلو حرستم، اگرچہ تم چاہو بھی صحیح، فلا تمیلو کل المیلے، یہی جملہ ہماری اس دعویٰ کی دلیل ہے، لیکن پھر بھی لڈ نہ بنو پورا لڈنا. فلا تمیلو، اگر کسی بیوی سے محبت زیادہ ہے بالکل جھکاؤ نہ کرو، کل المیلے کہ اسی کی طرف ہو جاؤ اور دوسری بیچاری معلق بن جائے، نہیں بس چھوڑ دو اس کو، کل وہ اللہ کا جیسے لٹکی ہوئی ہے اس طرح نہ کرو. بھائی پسلے ہوں، اگر تم نے خیر خائی کی اور بچتے رہے مستقبل میں، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. بھائی یا تفرقہ کا، اور اگر تفرقہ ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، انجام تفرقہ کا ہو، طلاق ہو جائے، غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے. بکان اللہ، اور اے اللہ وسعت والا، حکیمہ حکمت والا. اگر طلاق بھی ہو گئی نا، تم کو اس کے راستے تھوڑی ہو کہ وہ بھوکی مرے گی، اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا، اس کا بھی کوئی سبب کر دے گا، اور اس حضرت صاحب کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہو جائے گا. یہ بلبلّہ معاف سماواد تقویب اخروی دلیل وسعت واسعن کیسے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. فلقد وصینا، البتہ تاکید پکا حکم دیا، تاکیدی حکم دیا تھا ہم نے، الذین اوت الکتاب، ان کو جو مولوی تھے اوت الکتاب جنہیں کتابیں دی تھی تم سے پہلے، بیاکم اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ کہ بچو اللہ، ڈرو اللہ سے، بین تکفرو اگر تم نے، یہ جزا مقدر ہے بچو، ان تکفرو اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے ہاں پنجابی جزائے پھٹو نانا، ان تکفرو اگر تم کفر کرو گے تو دفاع ہو، فإن للہ ما فی السماوات، نیچے کیا لکھا ہے، تمہارا ضرر میرا کوئی ضرر نہیں ہے. ان تکفرو اگر تم کفر کرو گے، پھٹو نانا، فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا، اللہ بے پرواہ ہے، حمیدن ستود صفات، یعنی اس کی کوئی تعریف نہ کرے، اس کی ذات ہی قابل تعریف ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، اور کافی اللہ وکیلا، کام بنانے والا. اگر چاہے جز ہیب تم ایوہ الناس، سبحان اللہ، ایک مسئلہ چھڑا تھا امکان نذیر کا، امکان نذیر بریلوی فضل حق ایک مولوی تھا، اس نے مسئلہ چلایا کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ محمد جیسا آدمی پیدا کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس نے مسئلہ چلایا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال ہے، یعنی اللہ یہ قادر نہیں کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پیدا کرے. شاہ اسماعیل شہید تھے رحمت اللہ علیہ، صحیح ولی اللہ آدمی تھے، شاہ اسماعیل شہید. اور اصل توحید کو جس رنگ میں اس نے بیان کیا، حضرت شاہ شہید پہ خدا کی رحمت ہو، صحیح مسئلہ بیان کر دیا. شاہ صاحب کہتے کہ اللہ قادر ہے لیکن اللہ محمد جیسی ہستی بنائے گا، قادر ہے. یہ ایک جھگڑا چل گیا، جھگڑے کا نام ہے امکان نظیر. شاہ صاحب نے لکھا ایک رسالہ یک روزی اور اس میں لایا عبارت، بڑی عجیب عبارت، کہتا ہے اللہ کی یہ شان ہے، شاہ شہید کے جملہ ہے، اللہ کی یہ شان ہے اگر وہ چاہے تو ایک لادے میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. کیا لفظ لکھا؟ اللہ کی یہ شان ہے اگر وہ چاہے تو ایک لادے میں ایک لمحہ میں کروڑوں محمد بنا ڈالے، کروڑوں محمد بنا ڈالے. یہ لکھا جا کر روزی میں پورے ہندوستان میں شور کھڑا ہو گیا، توپا توپا توپا توپا توپا. اسماعیل دل بھی گستاخ ہو گیا، انہوں نے کہا چلو گستاخ ہو گیا، تکبیرت الایمان لکھوایا، گستاخ ہو گیا. اور اتنا درد ہوا نا، اتنا رسالہ ہے، اتنا چھوٹا سا، اتنا درد ہوا نا، 80 کے قریب کتابیں لکھی گئی ہیں تکبیرت الایمان کے بلا، 80 کے قریب. اور احمد رضا نے لکھا الکوکب الشہابیہ فی کفریات امام الوہابیہ، 70 وجہ لکھی شاہ اسماعیل شہید کے کافر ہونے کی، 70 وجہ. اور با شہید شہید شہید ہوتا ہے، 70 وجہ میں یہ بھی لکھا کہ اس نے رسول کو گالیاں دی، اللہ کو گالیاں دی، فلاں کیا فلاں. کہ آخر میں کیا لکھتا ہے احمد رضا؟ کہتا ہے اسماعیل شہید کو کافر نہ کہا جائے، اسماعیل شہید کو کافر نہ کہا جائے، علیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے. ادھر کہتا ہے اسماعیل شہید نے اللہ کو گالیاں دی، ادھر کہتا ہے رسول کو گالیاں دی، ادھر کہتا ہے کافر نہ کہا جائے، اور خود لکھایا گستاخ رسول کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. ادھر کہتا ہے رسول کو گالیاں دی، اللہ کو گالیاں دی، پھر کہتے ہیں اسماعیل دہلوی کو کافر نہ کہا جائے. تو احمد رضا ہیں جس طرف بھی آ گئے چھکے چھڑا دیے. احمد رضا کا یہ فتویٰ کہ دنیا کا کوئی بریلوی، بریلی سے لے کر پنڈی تک، پنڈی سے لے کے کراچی تک، یہ ساری مینکیں اکٹھی ہو جائیں، احمد رضا خان کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. ہاں ان کو چیلنج کئی مقام پہ ہم نے چیلنج کیا کہ سارے بریلوی، یہ ٹوکے موکے والی نسل بھی اور وہ سارے جلالی ملالی قادریے سادی پگڑی والے اور سفید پگڑی والے ہر نسل کے رنگ برنگے بریلوی ملا، یہ کٹھے ہو جائیں اور احمد رضا خان کا ایمان ثابت کریں. احمد رضا اپنے آپ کو خود کافر کہہ رہا ہے، ادھر کہتا ہے اسماعیل دہلوی نے رسول کو گالیاں دی، خدا کو گالیاں دی، پھر کہتے ہیں ان کو کافر نہ کہا جائے، پھر خود کہتا ہے گستاخ رسول کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. تو اب احمد رضا کے کفر میں شک کرنے والا بھی، ہاں یہ اب علماء دیوبند کی بارات پہ گفتگو کرتے، اگر ایک ہی اسی جگہ پہ ان کو لاؤ نا کہ پہلے احمد رضا کا ذرا ایمان ثابت کرو، تین کتابوں میں لکھ دیا کہ کافر نہ کہا جائے، تمہید ایمان میں بھی، ملکوزات میں بھی، فتاوا میں بھی. ہاں بھائی، تو ہاں بھائی حیرانگی کی بات ہے، ہم نے ان کو اتنے بریلویوں کو ہر جگہ پہ للکارا لیکن کوئی غیرت والا آتے ہی نہیں ہے. ان کو ذرا تیار کرو، ذرا آئیں، انہوں نے بزرگوں کے ساتھ مناظرے کیے ہوئے ہیں، جب ہمارے سامنے بیٹھے تو انشاءاللہ لگ پتہ جائے گا. بزرگ وہ یہی دفاع کرتے رہے جی علماء سے وہ بند نہیں جو لکھا نہیں جی، ان کا مطلب یہ تھا، مطلب جتلب نہیں، ہم کہتے ہیں صرف ایک ہی شرط ہے، جو بریلوی مولوی ہمارے اکادمی پر گفتگو کرنا چاہتا ہے پہلے اپنا ایمان ثابت کرے ہاں کہ وہ مسلمان ہے صحیح یا نہیں. یہ دیکھو جی, تو جہاں شاہ شہید تھا, مولا حسین احمد بدری نے جب دیکھی نا تکبیرۃ الایمان تو کہتے ہیں یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے ہی نہیں, لیکن شاہ شہید تھا, انہوں نے زبردست رگڑا لگایا. اب یہ اسی عبارت کی قیمت دیکھو کہ جھگڑا کیا چل رہا ہے, اور کہتا ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. تمہارا تو کوئی مولوی اس طرح نہیں کہتا. پھر بتا, حضرت گنگوئی تھے اللہ کی رحمت ہو. ہاں دیکھو جز ہے وہ تم, یہ آ گیا پرانے پاک کی آئے, ذرا دیکھو اللہ فرماتی یشا, اگر اللہ چاہے لے جائے تم سب کو, اے لوگو تم سب کو لے جائے اور لے آئے دوسروں کو, یعنی یہ خلق کی تبدیلی وہ کر سکتا ہے. بکان اللہ ہو اللہ ذالے کا قدیرہ, ہے اللہ اوپر اس کے قادر, وہ عاجز نہیں ہے. انکانہ جریدو, جو آدمی ہو ارادہ کرتا ثواب دنیا کا, بین اللہ بس اللہ کے آئے دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کا, اور ہے اللہ سمیع بصیرہ. یا ایھا الذین آمنوا, حکم سلطانی گیارہویں پر تنبیہ, گیارہویں حکم پر تنبیہ. ہاں اے ایمان والو, کونوا قوامین بالقسط, پہلے کیا تھا الرجال قوامون, اوہو وہاں ایک بڑی قیمتی بات رہ گئی ہے, الرجال قوامون علی النساء, وہاں ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں عورت کی سربراہی کا, اور اس میں تھوڑی سی خبر لیتے ہیں مفتی رفیع صاحب کی. ہاں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, ہو جاؤ قائم کرنے والے انصاف کو, یعنی خوب قائم رہنے والے انصاف پر, شہداء علی اللہ, شہداء علی اللہ گواہ اللہ کے لیے, اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے, ولو علی انفسکم, اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو. سبحان اللہ, یہ اسلام کا نظام عدل اس پہ آ رہی ہے, تمہارے خلاف بھی ہو تب بھی تم صاف صاف گواہی دو, تمہارے والدین کے خلاف ہو, اقربین کے خلاف ہو, اگر ہو غنی یا فقیر, اللہ زیادہ اقدار ہے ان سے. فلا تتبعوا, اور مت پیروی کرو, الہوا خواہشات کی, اور خواہش کی پیروی, مفاد کا لحاظ نہ رکھو, کراہیت ان تعدلوا, یا ان تعدلوا, ان تعدلوا, ان تعدلوا, یہ کہ تم عدل سے پھر جاؤ گے, اور یہ کہ تم جھک جاؤ گے یا اعراض کرو گے. شہادت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, دو طرح گڑبڑ ہوتی ہے. نمبر ایک کج بیانی, شہادت میں کج بیانی صحیح بیان نہ دیے جائیں, اور دوسرا شہادت ہی چھپا لی جائے. تو یہاں کج بیانی تلبو سے بیان کیا, اور تو عرضو سے اعراض کو بیان کیا. فرمایا جب شہادت دو, ایک تو کج بیانی نہ کرو, صحیح صحیح بیان کرو, اور دوسرا چھپاؤ نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, یہ زجرات للمنافقین آ رہے ہیں, اے ایمان والو, آمنو, یہ اے ایمان والو ایمان لاؤ, اس کے کئی معنی کیے گئے, اصل معنی اے ایمان والو پکے ہو جاؤ, اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا, آمنوا کا کیا معنی, اور ایمان والو پکے ہو جاؤ, ڈھیلے نہ ہو, ہیں دبام اور ثبات علی ایمان مراد ہے, ایمان پہ پکے ہو جاؤ. باقی تو کئی معنی کیے گئے, جو ایمان لائے ہو پھر کتب السابقہ ورسل السابقین, آمنو بے محمد والقرآن, وہ آپ کے پاس لکھا ہے ایک معنی, اور دوسرا معنی آمنو باللسان آمنو بالقلب، جو زبانی ایمان لائے ہو دل سے ایمان لاؤ، لیکن میں نے جو معنی کیا وہ تیسرا ہے کہ اے ایمان والو آمنو، ڈٹ جاؤ ایمان پہ، پک جاؤ ایمان پہ، باللہ برسول ہی بل کتاب الذی نزل علی رسول ہی، توحید نہیں چھوڑنی، اتباع رسول کی نہیں چھوڑنی، بدتوں میں لگ کر شرک میں لگ کر، بل کتاب الذی اور قرآن نہیں چھوڑنا، کتابڑیوں کے پیچھے لگ کے آمنو، پکے ہو جاؤ پکے ہو جاؤ، الذی نزل علی رسول ہی بل کتاب الذی اور وہ کتاب، انزل من قبل نازل کی اس سے پہلے، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا یعنی توحید کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، رسولوں کا اور پچھلے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوا گمراہی دور کی، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یہ کون ہے میں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، قرآن پڑھا آمنوا، کتاب پڑھی کفروا، پھر دورے میں آ گئے آمنوا، پھر مولوی کے نیچے لگ گئے کفروا، ثم ازدادوا، پھر بالکل نکل گئے، سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں کیا جی، یہی مانا ہے ان الذین آمنوا کے اوپر، دیکھو اس آیت پر کوئی معنی اوپر بھی نہیں لکھا، اس آیت پر مرتدین کا بیان مراد لیا گیا اور کئی تعبیریں کی گئی، میں جو معنی کر رہا ہوں حدیث کے مطابق کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ آئے گا، یوم سی مومنن یوسف و کافرا، ہے نا حدیث کہ شام کو مومن ہوگا صبح اور صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر، اس کے مطابق میں معنی کر رہا ہوں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، کئی آدمی ہوتے ہیں نا جی بالکل کچوڑ نرے کچے، ادھر قرآن سنا نا سبحان اللہ، ادھر کتاب کے سامنے بیٹھا تب بھی سبحان اللہ، ادھر ہماری تقریر سنی کی بات تو ٹھیک ہے، ادھر جب کیا لم جبجھوں کے پاس تو وہاں پر بھی بات تو ٹھیک ہے، اب حق کی تصدیق ایمان ہے، کفر پر رضا کفر ہے، تو اس لیے یہ کچے منافق کا یہ ایمان ہوتا ہے، ادھر آیا آمنو ادھر گیا کفر، بعد میں کہا ہے ان الذین آمنو جو ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ پر، ثم کفروا پھر انکار کیا حضرت عیسیٰ کا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتابوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق، ثم کفروا پھر جب آپ آ گئے تو آپ کا انکار کیا، ایسی تکلفات، مسئلہ ساتھ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، کچی طبیعت، یمسی مومنا یصبح ہو کافرا، آج ہی ہوتا ہے، ادھر ایک مولوی صاحب سے بڑے سخت معاہدوں کے پاس سے بڑی توحید بیان کرتے تھے، تو اس کو بریلویوں نے رکھ لیا، اب سارا ان کے ساتھ ہوئے ساری بدعات اور سارا، اور اس طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں کئی ایسے ہیں جہاں ہمارے پاس آتے ہیں نا، ہم تو جناب پکے اشاعت توحید، اور ہماری جان بھی قربان اشاعت توحید، اور جب جاتے ہیں دوسری پارٹی کی طرف کہتے ہیں کہ بڑے متشدد ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بڑے معتدل لوگ ہیں، بہت معتدل لوگ، یہ پھر آئیں گے ہمارے پاس مسئلہ تو شاید توحید کا ہے، اور تو بالکل کوئی نہیں، اے دوغلے بے غیرت، اے دوغلے بے غیرت، ادھر بھی جوڑ کرنا ہے تو ادھر بھی جوڑ کرنا ہے، اور اکثر یہ ترنول میں یہ بیماری ہے، ہر جگہ بھی آج کا مولوی کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ مولوی بے غیرت دوغلا ہے، زوبج ہیں، ادھر بھی جائے گا چوں چوں اور ادھر بھی آئے گا چوں چوں، یہ تو ادھر گیا تو ادھر آیا آمنو، پھر ادھر گیا کافرو، پھر آیا آمنو، سارا کام ادھر گئے، اسلام کے ساتھ مذاق بنایا ہے. ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، وہ کی نہیں ہوتا، پھر بڑھ گیا اس کا، بڑھ گیا ازرو کفر کے، نہیں ہے یہ کہ اللہ اس کو بخش دے، ضدی ہو گیا، اور نہیں ہے کہ اللہ رہنمائی کرے اس کی راستے جنت کی. اور بشر المنافقین، اے جڑے چٹے چٹے منافقین، ہر جگہ دل والے ہیں، بشر المنافقین، ادھر آتی ادھر بھی دم مارتی، ادھر جاتی ادھر بھی دم مارتی، اور ان کا منہ مل وہ بے حیاؤں والا ان کو بتا دے بے ان لہم عذابا علیما، واسطے کے عذاب دردناک ہے. کون ہے یہ منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں سے جوڑ رکھتے ہیں، دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے. الذین، یہ وصف اول منافقین، یتخذون، سمجھ رہے ہو، یتخذون بناتے ہیں کس کے ساتھ؟ الکافرین، کافروں کے ساتھ اولیاء، دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، سوائے مومنین کے. ایبتغون عندہم العزۃ، کیا تلاش کرتے ہیں ان کے پاس؟ العزۃ، عزت، کیا ان سے عزت، عزت عام ہے، تعریف عزت ہے، اور چندہ چندہ بھی، چندہ چندہ بھی، جہاں بھی ایک پارٹی ہے وہ پوری ہر طرف دم لگاتی ہے، ادھر بھی چندہ لینا ہے اور ادھر گئے ادھر بھی چندہ لینا ہے. یہاں پر ایک بغیرت بیان کر بھی رہا تھا کہ فلانے آدمی نے مجھ سے پوچھا نا جی مطلب سما حیات کیسے ہے، میں نے کہا سرو ہی مسئلہ ہے، مولویوں کا مسئلہ ہے، فلانا ہے، میں نے یوں کہا، اور یہ صرف مولویوں کا مسئلہ ہے، قرآن میں کوئی نہیں ہے، ہم کیا اس سے چندہ لینا تھا، ان سے چندہ لینا یہی ہے. وہ بھی یتخذون الکافرین اولیاء، اسی طرح وہ بے ایمان تھے، من دون المؤمنین. اللہ فرماتی ہیں کیا یہ منافق ان کے پاس عزت تلاش کرتی؟ آج بھی اس کو سبب کیا سمجھا جاتا ہے؟ عزت کا. یہ عزت کا سبب ہے کہ سب کے ساتھ مل کے رہو، ادھر بھی کتے کی طرح دم مارو، ادھر بھی مارو، اور سب کو راضی رکھو، یہ ہوتا ہے منافق. اللہ فرماتے ہیں فإن العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، منافق کو عزت نہیں ملے گی، یہ خوشامدی، اسی طرح دم ہلاتا پھرے گا اور اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور نازل کیا اوپر تمہارے کتاب میں، اور سورت انعام میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جس کا مضمون یہ ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو، یوکو فارو بہا، اور ان آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کی تحریف کی جا رہی ہو، ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، نہ بیٹھنا ان کے پاس، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہی، حتیٰ کہ مشغول ہو جائیں دوسری باتوں میں. یہ آیت کا مضمون وہاں بھی ہے، اور آپ نے پڑھا عباد الرحمان کی صفتوں میں، لا یشہدون الزور، ایسی مجلس میں نہیں جاتے جو زور کی مجلس ہو، اور جہاں جہاں آیات کا انکار ہو، بدتی مشرک مولوی کی مجلس ہو، اور گستاخ و بہا بدعت کی مجلس ہو، کل چالیسویں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور وہ ختم پر مولوی بیٹھے ہوں، یہ استاذ و بہا آیات کے ساتھ مذاق ہے کہ اس کو بدعت پہ پڑھا جائے اور رسم و رواج پورے کیے جائیں، تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. حتی یقوضوا فی حدیث غیرہ، انکم اذا مثلہم، اگر پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر یہ اوت جے تم، ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں کٹھا. الذین وہ جو انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ. فإن کان لکم فتح من اللہ اگر ہونا کوئی فتح اللہ کی طرف سے. قالوا کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں نبی. الم نکم معکم یعنی کہ ہم تمہارے ساتھ اگر ہو بس کافروں کے نصیب کوئی حصہ تو کہتی ہیں کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا اور پشت پلائی نہیں کی تھی. اے نمنا حکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فلن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ان المنافقین یخادعون اللہ منافقین یہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. یہ سورہ بقرہ میں سمجھا چکا ہوں اس خدا سے کیا مراد ہے. وہ خادعہم اور وہ سزا دینے والا ان کو دھوکے کی. پیدا کامو اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف کامو کسالا کھڑے ہوتے ہیں یہ دی چرانے والے سستی کرنے والے دکھلاتے ہیں لوگوں کو اور نہیں ذکر کرتے اللہ پاک کا اللہ کلیل مگر بہت کم. مذبذبین بین ذالک مذبذبین بین ذالک بین بینے مواحدین اور مشرکین کے درمیان. لا الہ الائے نہ ادھر پورے ولا الہ الائے نہ ادھر پورے درمیان درمیان بین بین چلنے والے ہیں متردد اور مذبذب ہیں. اور جس کو گمراہ کرے اللہ فلن تجدا بس ہرگز نہیں پائے گا بس سے دوسرے کوئی راستہ. اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو دوست سوائے مومنین کے. کیا تم ارادہ رکھتے ہو یہ کہ کرو بس سے اللہ کے علیکم انت جعلو للہ یہ کہ کرو اللہ کے لیے اوپر اپنے سلطان مبینہ الزام ساتھ. کیا پروگرام ہے تمہارا کہ ان اللہ تم پر الزام لگے کہ یہ جوڑ والے ہیں. ان المنافقین بے شک منافق فی الدرک الاسفل من النار بیچ طبقے نچلے کے آگ سے. ولن تجد لہم نصیرا جہنم کے آٹھ طبقے ہیں اور سب سے نچلا طبقہ منافقین کا ہے سخت طبقہ. تجد لہم نصیرا الا الذین تابوا بشارت مگر وہ لوگ جو توبہ کر گئے اور اصلاح کر گئے. واعتصموا باللہ اور چنگل لگایا اللہ کے ساتھ. فاخلصوا دینہم اور خالص کیا نفاق سے دین اپنا للہ اللہ ہی کے لیے. فاولئک مع المؤمنین یہی ہوں گے مومنوں کے ساتھ درجات جنت میں. جو طائب ہو گئے مخلص بن گئے یہ بھی مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب دے گا اللہ مومنوں کو اجرا عظیما. ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر تم شکر کرو اور شکر کا معنی توحید مانو. وکان اللہ شاکرا علیما اور ہے اللہ پاک قدر دان جاننے والا. میرا خیال ہے پڑھ لیں سورہ نساء اور یہ بالکل مسئلہ آسان ہے. جو مسئلے رہ جائیں گے پھر کل تھوڑے سے حل کر لیں گے. ترجمہ کر لیں مسئلے کا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء نہیں پسند کرتا اللہ جہر بالسوء کو من القول یعنی بات سے. الا من ظلم مگر جو مظلوم ہو. وکان اللہ سمیعا علیما اور ہے اللہ سمیع علیم. تھوڑی سی بات سمجھ لو یہاں آلے تشیع کہتے ہیں کہ ماتم ثابت ہے. ماتم ثابت ہو گیا کیسے کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ نہیں پسند کرتا جہر بالسوء کو بات سے. الا من ظلم مگر مظلوم سے. ماتم نہیں جائز مگر امام مظلوم کا. حضرت حسین مظلوم کا ماتم جائز ہے اور کوئی نہیں. کیا معنی کرتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء جہر بالسوء سے مراد کیا پیٹنا رونا برچیاں مارنا. من القول قول سے الا من مگر جس پر ظلم کیا جائے جی اس پر نشان لگاؤ، یہ انشاءاللہ کل اس پر میں بات کروں گا. ویسے آیت کا مطلب جو ہے وہ اس طرح ہے کہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. لا اشجار جس سو سے مراد ہے اظہار کفر. سو سے مراد کیا ہے؟ کفریہ کلمات. اللہ نہیں پسند کرتا کفریہ کلمات کو. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے یعنی مجبور ہو جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ اگر کفریہ جملہ کہہ بھی دے تو اس کو اجازت ہے. یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے. یہ آیت اسی طرح ہے بکان اللہ سمیعاً بصیراً، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا جاننے والا. اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا چھپاؤ اس کو یا معاف کرو انسو ہیں برائی سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. چھوڑ دو برائی، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے قادر. بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، یریدون ارادہ رکھتے ہیں کہ تفریق ڈالیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسول کے، نیچے لکھا ہے باعتبار ایمان لانے کے، ویقولون اور کہتے ہیں، یہ اسی کی تفسیر ہے ان یفرقوا کی، کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ باز کے اور انکار کرتے ہیں باز کا، ویریدون اور ارادہ رکھتے ہیں کہ بنائیں درمیان اس کے سبیلا کفر ایمان کے درمیان راستہ. اولئک وہ لوگ ہیں وہ ملک کافرون حقا، پکے کافر. بات ادنا کافر کسی کو ویسے کہنا نہیں ہے. اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہیں بڑے پکے کافر. بات ادنا للکافرین عذاب مہینا، اور تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے عذاب دردناک. وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور بھی تفریق کی بین احد منہم، کسی کی کسی کے ساتھ بھی کے بعتبار ایمان لانے کے. اولئک یہ لوگ ہیں ان قریب دے گا ان کو اللہ مزدوری ان کی. بکان اللہ، اور ہے اللہ پاک بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا. یس الو کا آل کتاب، پوچھتے ہیں تجھ سے مولوی لوگ، یہ کہ اتاری گئی اوپر ان کے کتابوں میں سما، یہ کہ یکبار بھی اتاری جائے اتاری گئی ان پر کتاب منت سما آسمان سے. وہ اعتراض ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن جو نازل ہوتا ہے. بکن سالو، تو گھبرانا نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بھاری بات کہی تھی اور کہا تھا ارن اللہ جہرتن، کہ دکھا ہمیں اللہ آمنے سامنے. فاخذت ہم، بس لے لیا ان کو الصاعقہ بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے. پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو. یہ چند الزامی جواب ہے. یہ تو ایمان اعتراض کرتے ہیں نا قرآن پہ، یک بارگی تو نہیں آیا، تو یہ ہیں ہی بے ایمان. پہلے بھی ان کا باپ دادا بھی ایسا تھا کہ انہی کی نسل سے ہیں. اتخذوا الاجلا، بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کیا پہنچی ان کے پاس واضح دلائل، بس ہم نے معاف کیا اس بات کو بھی. فآتینا موسیٰ، اور دیا ہم نے موسیٰ کو سلطان مبینہ، غلبہ سری. کیا سلطان مبین سے مراد ہے ہیبت اور غلبہ. برفان آفو کا، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر تور کو بے بی سا کے. یہ قرآن اشارے کرتا جا رہا ہے، مسئلہ سارا ہو چکا ہے. بکل نالا ہم، اور کہا ہم نے ان کو ادخلوا الباب سجدا، داخل کرو دروازے، داخل ہو دروازے میں سجدا. بکل نالا ہم، اور ہم نے کہا نہ زیادتی کرو ہفتے کے دن میں، اور پکڑا ہم نے ان سے بھی ساتھ سخت مضبوط. اور وجہ ان کے نقصے بھی ساخ ان کے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے، اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ناحق، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ قلوبنا غلقن، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. یہ سب ہو چکا ہے. بل طبع اللہ، بھرے نہ بھرے بہر کیا اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے. بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، بس نہیں ایمان لائیں گے مگر بہت تھوڑا، اور ان کے کفر کی وجہ سے. اور اس قول جو بکرن کہتی ہیں اوپر مریم کے، بہتان عظیمہ، بہتان عظیم، پاک دامن مریم پر بہتان لگانے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بے کفر ہے کس کو کہہ رہا ہے؟ مریم پاک تھی اور پاک دامن پہ انہوں نے کیا لگایا؟ بہتان نبی کی امی پر. اب جہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ مقربین پر بہتان لگانا اور ہے, عام لوگوں پر بہتان لگانا اور ہے. مقربین پر اگر بہتان لگائے گا تو کیا بنے گا؟ مریم پر بہتان لگانے والا کافر ہے تو حضرت عائشہ پر بہتان لگانے والا ایسے تم فتویٰ دیتے ہو. جب آپ اجراء ہم نے کیا تو پھر آپ کو فتویٰ رو جائے گا, کیونکہ فتوے آپ کے ہوتے ہیں صرف وہ تعصب اور فرقہ واریت پر بولتی. اگر شیعہ کہے تو وہ کافر ہے, اور اگر کوئی اپنا کرے تو نہیں. وہ کیا, وہ تو ہے نحن ابناء اللہ, اس پر تو مہر لگی ہے دیوبندیت کی, اور جو دیوبندی مہر لگ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. ورنہ ایک شیخ الحدیث بھی لکھتا ہے رایوہا رایو النساء, عائشہ کی کیا بات کرتے اس کی تو زنانیوں والی بات ہے, اس کی بات کی تو حیثیت بھی کوئی نہیں. اس پر تو شور نہیں اٹھا. اور دوسرے لکھا تو وہ تو مولوی جب تقریر کرتے تو وہاں ٹوپی ادار کے ادھر رکھ دیتے, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر. اس کے خلاف کیوں نہیں تقریر ہے؟ اور ایک مولوی صاحب نے لکھا, عجیب بات ہے, کہتے ہیں حضرت ابو بکرہ کے ذمہ لگایا, وہ کہتی ہیں کہ میں جنگ جمل میں اصحاب جمل کے ساتھ چل رہا تھا, بات رسم بھی نہیں ہے, چل رہا تھا اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس عورت کی سربراہ جس قوم کی بادشاہ زنانی ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میں اصحاب جمل سے واپس آ گیا. سمجھی ہو بات؟ کیا مطلب؟ ہاں, جس گروہ کی سربراہ اما عائشہ ہوں وہ جو گروہ کامیاب نہیں ہوگا. یہ مولوی صاحب نے لکھا, لیکن سمجھ نہیں آئی اس بے غیرت مفتی کو کہ صرف عزیز کی سند دیکھی جاتی ہے یا روایت کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے؟ ام المومنین وہاں حکمران بننے گئی تھی؟ نہیں. جی بات ہے, ام المومنین تو صلح کے لیے گئی, اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں, یہ ایسے مولوی بھی بے ایمان موجود ہیں. ادھر ایک ملا آیا, اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا اس روایت کا ذرا جواب دے. تو ان کے کہتے ہیں بس فلانے نے دیا تھا. میں نے کہا آپ دے, روایت تو صحیح ہے. اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے امام صاحب اور آئمہ کے نزدیک سب سے پہلے متن دیکھا جائے گا, سند کا معاملہ ہی بعد میں. تو وہاں ام المومنین تو حکومت کر ہی نہیں رہی تھی. ام المومنین پر یہ روایت پھر کرنا, اگرچہ یہ روایت بھی بخاری میں, یہ بھی آپ کو بتا دوں, لیکن یہ روایت قطعا درایت کے خلاف ہے. اور صرف میں نہیں کہتا, مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے مقام صحابہ میں, انہوں نے کہا کہ ایسی حدیث بخاری مسلم کی جو کسی صحابی پر تہمت یا بدنامی لگائے وہ ادلہ قطعیہ کے مقابل مردود ہوگی اور اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ مقام صحابہ میں مفتی صاحب نے خود لکھا ہے. اب ایسی روایتیں کہ جس گروہ کی سردار ام المومنین ہوں وہ گروہ کامیاب نہیں ہوگا, عجیب بات ہے. یہ مولوی صاحب لکھ رہے ہیں. ہاں بھائی دیکھو, رفانا فوقکم الطور ہو گیا. دیکھو اللہ فرماتی ہیں بہتانا عظیما بقولہم, ان کی یہ بات فخرن, انا قتلنا المسیح, کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح یعنی عیسیٰ بیٹے مریم کو رسول اللہ. رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں. اب ذرا خیال کرنا, وما قتلو ہو اور نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو, وما صلبو ہو اور نہیں سولی چڑھایا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو, بلا کن شب علیہم لیکن معاملہ رل مل گیا ان پر, بلاکن ہاں بعض نے بلاکن کے قانون پر حاشیہ دیکھنا, اس قانون کے مطابق عبارت بنے گی بلاکن قتلوا من شبہ لہم, قتلوا من شبہ لہم جو حضرت عیسیٰ کی شبیہ میں آیا نا اس کو قتل کیا, حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. لیکن دوسرا معنی ہمارے حضرت کا ہے, فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے, حضرت عیسیٰ کو اللہ نے درمیان سے اٹھا لیا, ان پر معاملہ رل مل گیا. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ گئے کہاں, یہ پہلے میں کر چکا ہوں. فإن الذین اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں, البتہ بھی شک میں اس سے نہیں ہے بات سے ان کے پاس کوئی دلیل, الا مگر اتباع ظن کی, وما قتلوا ہو یقینا نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو, پکی بات ہے یقیناً کہہ کر انجیل کی اصلاح کی, عیسائیوں پر رد کیا اور مرزا کانے پر بھی, برفعہ اللہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا, برفعہ اللہ اللہ نے اٹھا لیا الیہ ہے اپنی طرف, بکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ غالب حکمت والا, بِمِن اہل کتاب اس پر ذرا خیال کرنا, اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب سے مگر ایمان لائے گا ساتھ عیسیٰ کے, قبل موت ہی قبل موت عیسیٰ. خیال کرو جہاں بیان القرآن میں بھی خطا ہو چکی ہے, وہ قبل موت کتاب ہی نکالا, حالانکہ قبلہ عیسیٰ موت, قبلہ موت عیسیٰ مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور مرفوع حدیث سے اس ضمیر کا مرجع متعین ہے. کیا کہہ رہا ہوں, اس پہ غلطی نہ کرنا. آپ کے بعد حضرات کو شوق ہوتی ہے نا کیلا کیلا کی, یہ ضمیر کا مرجع بنایا گیا, مانا یہ کیا گیا کہ ایمان کوئی بھی اہل کتاب نہیں مگر ایمان لائے گا کس کے ساتھ, حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنی موت سے پہلے, قبل موت ہی اپنی موت سے پہلے, یعنی مرتے وقت جو کتابی ہے نا وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے لیکن اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ معنی کیا گیا, یہ معنی غلط ہے, درست نہیں. معنی یہ ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے, قبل موت عیسیٰ جتنے اعلی کتاب ہیں حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے وہ کیا لے آئیں گے, ایمان. اب ایمان لا چکے ہیں, ابھی تک حضرت عیسیٰ مرے بھی نہیں, حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے اہل کتاب سب ایمان لے آئیں گے. اور یہ نزول عیسیٰ پر نص صریح ہے اور اس کا مفہوم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, اقرؤ ان شئتم, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, واللہ ینزل فیکم ابن مریم, اللہ کی قسم تم میں نازل ہوگا ابن مریم. ایک قادیانی آیا نا اسی مسئلے پہ گفتگو کے لیے, تو میں نے وہ حدیث سامنے رکھی مسلم کی میں نے اور مرزے کی عبارت بھی رکھی, بندہ سمجھدار تھا پڑھا لکھا تھا, تو میں نے کہا اب دیکھیں ایک قسم اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ اٹھا رہے ہیں اور دوسری قسم مرزا قادیانی اٹھا رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے سچی کس کی قسم ہے؟ اب سوچ میں پڑ گیا, کوئی بات نہ کرے نہ مرزا کی. میں نے کہا ایک بات متعین کر, یہ رسول پاک کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں واللہ ینزل فیکم ابن مریم, تم میں ابن مریم نازل ہوں گے, یہ رسول پاک کی قسم ہے. اور مرزے کی قسم کیا ہے؟ مرزا کہتا ہے خدا کی قسم واللہ حضرت عیسیٰ مر گئے. میں نے کہا اب بتا یہ مرزائی کی قسم ٹھیک ہے یا محمد الرسول اللہ کی قسم ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا چپ کر کے کہتا ہے کہ بعض یہ ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی مرزے جیسا بدبخت کافر دنیا میں ہے ہی کوئی نہ. یہ رسول کی قسم کے مقابلے میں اس نے قسم اٹھائی, رسول کی قسم کے مقابلے میں. کئی آدمیوں کو جہاں سے بھی سمجھ آ جاتی ہے, اللہ جب ہدایت دینا چاہے کہ رسول پاک قسم کا اٹھا رہے ہیں باللہ جندل و فی کو, اور مرزا کہتا ہے خدا کی قسم نہیں آئیں گے مر گئے, تو اب کس کی قسم وہاں پر صحیح ہے. دیکھو تو حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں فَقْرَأُوا ان شِئْتُمْ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا, اور قیامت کے دن ہوں گے حضرت عیسیٰ ان پر گواہ بوجہ ان کے ظلم کے, بے ظلم بوجہ ظلم ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے, حرام کیا ہم نے ان پر ان کے پاکیزہ چیزیں اور حلال کی واسطے ان کے جو پہلے حلال تھی, وہ حلت لہم کا کیا معنی جو پہلے حلال تھی وہ حرام کر دی, اور بوجہ ان کے روکنے اللہ کی راہ سے کثیرہ و اخذہم, اور بوجہ ان کے لینے سود کے حالانکہ روکے گئے تھے اس سے, معلوم ہوتا ہے سود کی حرمت پرانی ہے سورات میں بھی تھی, باقلہم اور بوجہ کھانے ان کے مال لوگوں کے باطل طریقے سے, بل باطل عام سب طریقوں کو شامل ہے, چاہے وہ تعویذ لکھنے والا طریقہ ہو, چاہے کل چالیسویں گیارہویں بارہویں اور تراوی کے پیسے جیسے ختم کی اجرت وغیرہ, اموال الناس سے بالباطل وآتدنا, اور تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے منہم ان میں سے عذابا علیما, لیکن ان میں سے جو پختہ کار ہیں علم میں, بعض ان میں سے عبداللہ ابن سلام وغیرہ, اور ایمان لانے والمؤمنون اور ایمان لانے والے جو وہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل ہوا, کیا قرآن کو مانتے ہیں, بما انزل من قبل کا اور پہلی کتابوں کو, والمقیمین پر نہ بھی اشکال ہے لیکن آپ کو کوئی نہیں ہوگا, یہ والمقیمین یہ نصب بنابر مدہ کے ہے, الصلاۃ قائم رکھتے ہیں نماز کو, امدہ المقیمین اور پیچھے پڑا تھا امدہ الصابرین, الصلاۃ اور دینے والے زکات کو اور ایمان رکھنے والے اللہ کے ساتھ دن پچھلے کے ساتھ یہی لوگ ہیں, دیں گے ہم ان کو اجر بہت بڑا, بے شک ہم نے بئی کی طرف تیرے جیسے بئی کی تھی طرف نوح کے, بن نبی جی نا اور نبیوں کے من بعد ہی, یا من کا کیوں فرمایا, انا اوحینا الیکا تیری طرف بئی کی, نوح کی طرف بئی کی, تقدیم کیوں نہیں رکھی جی, تیری طرف بئی کی, یہ تقدیم تفضیل کے بیان کے لیے ہے عظمت کے اعتبار سے, اور الا نوح تقدیم حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ پہلا رسول نوح ہے جس پر توحید والی گئی ہے, اس سے پہلے شرک ہی نہیں تھا تو دعوت توحید کی بئی بھی نہیں تھی, بن نبی جی نا من بعد ہی, اور بئی کی ہم نے طرف ابراہیم کے, اسماعیل کے, اسحاق کے, یعقوب کے, بل اسباق اولاد کے, عیسیٰ کے, ایوب کے, یونس کے, ہارون کے, سلیمان کے, وآتینا داؤد زبورا, اور دی ہم نے داؤد کو زبور, تھوڑی تھوڑی اتری تھی, رسولن اور بہت ارسلنا رسولن, ارسلنا رسولن اور بھیجے ہم نے کئی رسول ان کے علاوہ, قد قصصنا ہم علیکا تحقیق ہم نے بیان کیا ان رسولوں کا اوپر تیرے, من قبلو اس سے پہلے سورہ مکیہ میں, برسولن اور بعض رسول وہ ہیں, لم نقصصہم علیکا ہم نے نہیں بیان کیا اوپر تیرے, کچھ وہ رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان اور بولو بیان نہیں کیے, جمیم آکان کی نفی ہوئی یا نہ ہوئی, راستی کی جات آئی کی, ہم نے بیان ہی نہیں کیے, اس پر بریلوی پریشان ہوئے, احمد یار خان کہتا ہے کہ قرآن میں بیان نہیں کیا باروں بار بیان کر, قرآن میں بیان نہیں کیا باروں بار بیان ہو گیا, بھائی جلی میں نہیں کیا بھائی خفی میں ہو گیا, اگر یہی مانے تو جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. کوئی مفتی اور احمد رضا مجھے ہی کہتے تھے قرآن میں ہر چیز موجود ہے, ادھر کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز موجود ہے, ادھر کہتے ہیں رسولوں کے آواز قرآن میں بیان نہیں کیے, اور جب ثابت کہنا ہوتے تبیان اللہ کلے کے پڑھ چکے ہو یا نہیں, ہر چیز, پھر ہر ہر چیز کیا, پھر تو بعض انبیاء کے واقعات بھی قرآن میں نہیں. اب دو سنتے ہیں, یا احمد رضا یہودی ہے یا مفتی احمد جان کافر ہے. بریلویوں کو ماننا پڑے گا, وہ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے, اس پہ لا رد من ولا جاب سے فٹ کرتا ہے. اور مفتی کہتے ہیں بکواس نہ کر, قرآن میں انبیاء کے حالات کی ساری بولتی ہیں. اگر وہ احمد رضا کی بات سچی ہے قرآن میں ہیں تو مفتی صاحب انکار کر کے کافر, اگر قرآن میں نہیں تو احمد رضا قرآن کا مطلب بگاڑ کے یہودی. بہرحال یہ اپنے گھر میں رہے, ہمارا کیا, وہ چاہے یہودی بنے گا. ہم نے قرآن پڑھا او احمد رضا پھر تجھ کو کیا, تو خود یہودی بنا تے مفتی احمد جار کافر ہوا, پھر تجھ کو کیا, ہم کو کیا. قصصناہم علیکا من قبلو ورسلن لم نقصصہم علیکا وکلم اللہ, کلام کیا اللہ نے موسیٰ تکلیما, حضرت موسیٰ سے تھوڑا تھوڑا کر کے تکلیماً, تھوڑا تھوڑا باب تفیل ہے, تھوڑا تھوڑا کلام کیا حضرت موسیٰ سے, برسولن اور بہت سارے رسول, رسولن مبشرین بھیجے ہم نے رسول, مبشرین بمنذرین فرائض الرسل خوشخبریاں سنانے والے, ڈرانے والے, لِاللہ یکونا حکمت ارسال تاکہ نہ رہے واسطے لوگوں کے اوپر اللہ کے حجت جھگڑنے کا موقع, بعد الرسل رسولوں کے بعد, اور ہے اللہ پاک عزیز حکیم. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک, ساتھ اس کے نازل کیا تیری طرف, نازل کیا اللہ نے اپنی علم کے ساتھ, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, وکفا باللہ اور کافی اللہ پاک گواہ, بے شک وہ لوگ جنہوں کفر کیا روکا اللہ کی راہ سے تاکید کو, گمراہ ہوئے گمراہی دور کی, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا نہیں ہے کہ اللہ ان کو بخشے اور نہ ان کو رہنمائی کرے طریق کی, الا طریق جہنم مگر راستہ جہنم کا, خالدین فیا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں. مراد اس سے وہ ہے جباریت والے کافر. یہ ہے اوپر اللہ کے آسان, اے لوگوں قد جاءکم الرسول, اے لوگوں تاکید آ چکا تمہارے پاس رسول بالحق کے, حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے, فآمنوا بس ایمان لاؤ خیرن, یہ بہتر ہے واسطے تمہارے, اور اگر تم انکار کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں, اور ہے اللہ علیم حکیم. یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, حد سے نہ بڑھو اپنے دین میں, ولا تقولو علی اللہ, اور مت کہو اوپر اللہ کے, الا الحق مگر حق صحیح بات کہو. غلو کا معنی دوستو بزرگو افراط بھی ہے تفریط بھی ہے, افراط بھی تفریط بھی. چلو اس مضمون کو بیان کر دیں گے. انما المسیح ہو سوائے اس کے نہیں کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا اللہ کا رسول ہے, وکلمتہ اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے, القاہا الی مریم جو القا کیا اس کلمہ کو طرح مریم کے, بروح منہ اور اس کی پیدا کردہ روح ہے, فآمنوا باللہ بس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے, ولا تقولوا ثلاثا اور مت کہو تین, انتہوا عن التثلیث بچ جاؤ یہ تثلیث والے قول سے کہ اللہ تین اکنوم ثلاثا کا نام ہے, یہ بچنا بہتر ہے تمہارے لیے. بخش دو خیر اللہ کم قصد کرو اچھائی کا جو توحید ہے, انم اللہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ایک ہی ہے, الہ واحد ایک ہی الہ ہے, سبحانہ پاک ہے شریکوں سے, یہ کہ ہو واسطے اس کے کوئی ولد عیسائیوں کے تین فرقے تھے. ایک فرقہ تھا وہ کہتا تھا تثلیث کہ اکنوم ثلاثہ کا مجموعہ اللہ، دوسرا کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نائب اور ابن اللہ ہیں، اور تیسرا وہ کہتا تھا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ ہیں یہ ہیں تو اللہ کی مخلوق لیکن پھر بھی یہ قائم مقام الہ کی ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح. اس آیت پر ذرا غور کر لو، عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ تو جو عیسیٰ کو حاجت روا نہیں مانتا، یہ حضرت عیسیٰ کی توہین ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی کیا ہے؟ توہین اور بے ادبی ہے. فرمایا مدعی سست گواہ چست، حضرت عیسیٰ تو اس سے آر نہیں کھاتا عبداللہ ہونے سے، اور تم اس کو بے ادبی کہہ رہے ہو. لن یستنکف المسیح، ہرگز ناک نہیں چڑھاتا مسیح ان یکون عبدا للہ، یہ کہ ہو بندہ اللہ کا، اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں وہ بھی ناک نہیں چڑھاتے. ومن یستنکف، اور جو کوئی ناک چڑھائے گا ان عبادت ہی اس کے بندے ہونے سے، اس کی بندگی سے، اور بڑا بنے گا، جمع کریں گے ہم ان کو، جمع کریں گے ان کو طرف اس کے، جمع کرے گا ان کو طرف اپنے سب کو. فاما الذین آمنوا، اور دوسرے مقام پہ من یقول منہم انی الہ فذلک نجزی ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی نے کہا نا کسی بڑے یا چھوٹے نے کہ میں الہ ہوں تو میں اس نو بھی جہنم میں ٹھوک دیسا. ہاں فنجزی ہے. فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، پورا پورا دے گا ان کو مزدوری ان کی. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، کہتا تھا یزیدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یزید کو ماننا اللہ کا فضل ہے. یزیدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یزید کو ماننا یہ اللہ کا فضل ہے. یزیدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے مراد کیا ہے؟ اللہ بڑھائے گا اپنے فضل سے، یعنی اپنا دیدار اور رضا کا اعلان. اما الذین، وہ لوگ جنہوں نے ناک چڑھایا، واستکبروا اور بڑے بنے، عذاب دے گا ان کو اللہ عذاباً علیما، عذاب سخت نہیں پائیں گے واسطے اپنے سوائے اللہ کے کوئی بلی اور نہ نصیر. یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان من ربکم، برہان من ربکم، واضح دلیل، ہو نبی بھی تے القرآن بھی، من ربکم، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور نازل کیا ہم نے طرف تمہارے نورا مبینا. کیا ہے نورا مبینا؟ قرآن واضح. قرآن کو نور کیوں کہا گیا؟ جب اندھیرا ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ کون کھیل رہا ہے اور کون پڑھ رہا ہے، اور کون گپے لگا رہا ہے، اور کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے اور کون صوفی ہے. اندھیرے میں سارا کام رلا ملا ہوتا ہے، اور روشنی آئے تو سارے چور ڈاکو صوفی سب کے چہرے نظر آتے ہیں. قرآن نور یہی ہے کہ اندھیرا تھا. ہاں بڑے بڑے مولوی بڑے مقدس بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے پیر، اوپر قرآن آیا بتایا یہ حرام خور ہیں، یہ بےمان ہیں، اللہ نے سب کے پول کھول دیے. نور مبینہ، فاما الذین آمنوا. اچھا چور پکڑا جائے تب چور رولا پڑتا ہے یا نہ پکڑی تھی تب بھی جھگڑا تب ہوتا ہے کہ چور پکڑا جائے. اب قرآن بیان کرو تو چور پکڑا جاتا ہے، اور جب جھگڑا ہوتا ہے ہر ایک چور جہاں ہی پکڑا جاتا ہے. یہ دیکھو، اما الذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے، صرف ایمان نہیں، واعتصموا به، واعتصموا به، ڈٹ گئے، جنگل لگایا ساتھ اس کے، یعنی ساتھ اس کی کتاب کے، اور پس داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت میں اور فضل میں اپنی طرف سے، اور رہنمائی کرے گا ان کو، یعنی پکا رکھے گا. جو قرآن پہ ڈٹ گیا یہدیہم، اللہ ان کو ہدایت پہ پکا رکھے گا, صراط مستقیم پہ پکا رکھے گا. آپ سے پوچھتے ہیں قل اللہ, او کلالے والا مسئلہ رہ گیا تھا, ایک مسئلہ تو آیا وہاں کلالہ تھا اخیافی بھائیوں کا, وہاں بات کس کی تھی؟ ماں شریف, ام شریف, اور جہاں پر خیفی بہنوں کا نہیں ہے بلکہ حقیقی اور علی, علی نہیں ہوئے, حقیقی اور علی, تو ان کا مسئلہ ہے یا وہ بہن بھائی ہے. یس تب تو نہ کا کل اللہ, فرما دیجیے یہ کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم تھے. یس تب تو نہ کا یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم مستفتی تھے. فرمایا اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فل کلالہ, کلالہ میں اگر مرد ہو, اچھا مر جائے نہ ہو واسطے اس کے کوئی بلود ولہو اختن, اور ہو واسطے اس کے بہن, کون سی؟ حقیقی, فلاح نصف ما ترکا, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آدھا ما ترکا کا دوسرے چھوڑا, اور وہ وارث ہوگا اس کا. اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ, اگر نہ ہو اس کے لیے کوئی ولد ہے کوئی اولاد, اور اگر دو ہوں تو فَلَهُمَا, تو دونوں کے لیے دو ثلث ہوں گے. مِمَّا تَرَكَ بَإِنْ كَانُوا اِخْوَا, اور اگر بھائی ہوئے, رِجَالًا وَنِسَاءَ, مرد یا عورتیں, مرد اور عورتیں, تو وہی قانون جاری ہوگا. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ انسجین, مذکر کو مثل حظ انسجین ملے گا دو مؤنثوں کے برابر. یبین اللہ لکم, اللہ بیان کرتا ہے واسطے تمہارے, ان لے ان, تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم,